Суботу поздненько, в неділю раненько ковала зозуля саду жалобненько. Ковала зозуля саду жалобненько. А то не зозуля, то рідна я мати, бо та виправляла сина ю солдати. Бо та виправляла сина ю солдати. Ой, іди ти, синку, до вони, через три годочки додому вертайся. Через три годочки додому вертайся. Годи проходить, другий наступає, на третій годочок іде ми, синочок, на третій годочок іде ми, синочок. Прийшов син додому, на дні дороги поклонився ми, ноги поклонися низько матьонці, ноги.